नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वराकुंभोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरुर् श्री उत्पादकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविंद युगलम यस्मिन् कुरंगी दुर्शाम वक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागः स्वतः काश्मीरम तलशोणिमो परितने कस्तूरिकां नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रकांत लहरी निर्व्याज मातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणाभुमाशी हे दुर्गत जगदीक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयां द्रात तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनाने च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधाक्ष परम मंगल श्री भक्त असामृत सिंह और दास भक्ति इस जो लहरी है इसकी अब समाप्ति पर है इसमें वर्णन कर रहे हैं स्थाई भाव 166वीं कार का है स्थाई भाव पिछली बार ये निरूपण किया कि लाल जो जन है उन लाल जनों में भी अनेक अनेक संचारी भाव उत्पन्न होते हैं जैसे लाल जनों में श्री प्रद्युम्न में कभी निर्वेद का भाव कभी हर्ष का भाव ये उदय हुआ कृष्ण लौट करके आते हैं सब कृष्ण के पुत्र बालक दौड़ करके जाते हैं अत्यंत हर्ष प्रकट होता है इसी का निर्वेद का भाव श्री प्रद्युम्न साम से कह रहे हैं हे साम पिता का जो लार तुमको मिला हमको नहीं मिला क्योंकि हमारा दुर्भाग्य था हमको हरण कर लिया गया और हम 18 वर्ष तक कहीं बाहर रहे पिता के सामने नहीं आए और बाल्य अवस्था हमारी बीत गई शत्रुओं के पास में रह करके शंबरासुर के पास में रह करके परंतु आहा तुम्हारा क्या सौभाग्य है कि जिस समय तुम घुटमन चलते हो और कहीं फिसल रहे हो चल रहे हो धूल से दूसरित भी हो महलों में धूल कहां से होगी पर फिर भी कह रहे हैं धूल से दूसरित भी हो तब भी कृष्ण लपक करके तुमको उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं ऐसा तुम्हारा सौभाग्य हाँ ये सुख पिता का ये लाड़ हमको नहीं मिला ऐसे अपने प्रति निर्वेद धारण कर रहे हैं अब आगे कह रहे हैं कि देह संबंधता मात्रा गुरुधी अत्र गौरवम तन्मयी लाल के प्रीति गौरव प्रीत उच्चते जहां हमारा कृष्ण के साथ में देह संबंध है इस कारण से ही केवल प्रमुखता इस कारण से क्योंकि हमारा देह संबंध है हमारे वे पिता हैं इस कारण श्री कृष्ण में गुरु बुद्धि जहां है उसका नाम गौरव भक्ति है तन्मयी लाल के वो गौरव भक्ति विराजमान है श्री कृष्ण हमारे लालक माने हमारा पालन पोषण करने वाले हैं ये विचार विराजमान है ऐसी जो प्रीति है देह संबंध के कारण होने वाली प्रीति उस प्रीति को यहां पर गौरव प्रीति कहा गया तो एक है संभ्रम प्रीति, एक है गौरव प्रीति। तो गौरव प्रीति वो है जहां पर के देह संबंध के कारण श्री कृष्ण में आदर हो, उसे वर्णन कर रहे हैं। स्थाई भावोत्र सा चैषाम आमूलात स्वयं उच्छिता किंचित विशेष मापन्ना प्रेमेति स्नेह इत्यपि राग इत्युच्यते चात्रो गौरव प्रीति रेव वाह। अब जो स्थाई भाव है वो तो मूल में है, माने रक्त संबंध है, उस रक्त संबंध को तो कहीं हटाया नहीं जा सकता है। जैसे कहावत है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो जो रक्त संबंध है वो तो बड़ा है ही है, खून हमेशा पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, स्वाभाविक बात है। तो रक्त संबंध जो है वो तो मुख्य होकर के विराजमान है ही। तो आमूल होने के कारण स्वाभाविक रूप में माने जड़ से रक्त से संबंधित होने के कारण ये जो प्रीति है स्थाई भावोत्तर चैषा आमूलात, ये रक्त संबंध से है, किसी कारण से नहीं है, स्वाभाविक है। अतः स्वयं उच्छता, ये स्थाई भाव गौरव स्थाई भाव स्वयं ही उत्पन्न होता है, स्वाभाविक है। सर्वत्र किंचित विशेष मापन्ना, परंतु जब किसी सामग्री से जुड़ करके ये आता है तो सामग्री से जुड़ करके विशेष अवस्था को प्राप्त होने पर प्रेमित स्नेह इत्यपि, इसकी तीन दशाएं हो जाती हैं। गौरव प्रीति की तीन दशाएं हैं, गौरवदशी की एक है प्रेम दशा, दूसरी है स्नेह दशा, तीसरी है राग दशा। गौरव प्रीति ही प्रेम स्नेह और राग, इन तीन दशाओं को प्राप्त हो जाती है। प्रेम किसे कहते हैं, जहां पर क्षय होने का ध्वंस होने का कारण विद्यमान हो फिर भी प्रेम ध्वंस न हो, उसका नाम है प्रेम। पिता डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, फटकार रहे हैं, मां पीट रही है, परंतु फिर भी बालक का प्रेम समाप्त नहीं हो रहा है। बालक उच्छृंखलता कर रहा है, परंतु पिता का बालक के प्रति प्रेम, मां का बालक के प्रति प्रेम समाप्त नहीं हो रहा है। तो यह है सर्वथा ध्वंस रहित, क्योंकि रक्त संबंध है इसलिए व्यवहार में कहीं मां से खूब लड़ रहा है बेटा, परंतु फिर भी प्रेम समाप्त नहीं हो रहा है। तो सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, ये प्रेम का लक्षण हो गया। तो ये प्रीति कभी प्रेम में परिवर्तित हो जाती है, कभी स्नेह। स्नेह का तात्पर्य है कि उनसे संबंधित कोई वस्तु, प्रिय से संबंधित कोई वस्तु को तनिक सा प्राप्त किया तो तनिक सा प्राप्त करने पर ही एकदम चित्त का गल जाना, चित्त का द्रवीभूत हो जाना, उसका नाम है स्नेह। चित्त का द्रवीभूत हो जाना, पिता से संबंधित कोई वस्तु आई, अरे ये पिताजी की वस्तु है, बड़ों की वस्तु है, और उसके प्रति सहज आदर, तो ये कहीं भाव है। गुरुदेव का चित्र है और दूसरे के लिए वो चित्र एक चित्र होगा किसी आदमी का, जाने दो। परंतु यदि कहीं भाव संबंध है तो अरे इसके ऊपर पैर नहीं पड़ जाए, शिष्य के हृदय में, पुत्र के हृदय में ये कहीं भाव रहेगा, जबकि दूसरे को जिसका रक्त संबंध नहीं है, भाव संबंध नहीं है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो उनसे संबंधित किसी भी वस्तु को देख करके जहां चित्त द्रवीभूत हो जाए उसका नाम है स्नेह। तो प्रेम स्नेह और राग, राग का तात्पर्य है कष्ट को सुख करके मान लेना और सुख को कष्ट करके मानना, सुख हो जाए दुख, दुख हो जाए सुख, उसका नाम है राग। जैसे एक दृष्टांत देंगे कि सुभद्रा जी का अपने भाई कृष्ण के प्रति परम प्रेम है, और सुभद्रा ये जानती है कि कृष्ण की इच्छा को कोई नहीं टाल सकता है, परंतु जाने कृष्ण ने मेरे पुत्र को क्यों मरवा दिया, अभिमन्यु को मरवा दिया। फिर भी सुभद्रा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो कम नहीं हुआ। कभी कड़वे वचन नहीं कहे सुभद्रा ने कि भैया तेरे होते हुए, तू जब युद्ध में था तो तेरे होते हुए मेरे पुत्र की हानि कैसे हो गई, तूने अपने भांजे की रक्षा क्यों नहीं की, ये कभी उदाहरण नहीं दिया। और प्रीति उनकी सुभद्रा की अर्जुन की वैसे बनी रही, कृष्ण को कभी भी कहीं उल्हाना नहीं दिया गया, कृष्ण की कभी निंदा नहीं की गई टेढ़ेपन में आकर। तो कष्ट को यह है, ध्वंस का कारण होने पर भी ध्वंस न होना, यह प्रेम का लक्षण हो गया। सुख को भी दुख करके मान लेना, दुख को भी सुख करके मान लेना, पिता पुत्र से कहे कि ऐसा कर, पुत्र को पसंद नहीं है फिर भी करे, तो दुख हो जाए आज्ञा पालन में सुख, और सुख हो जाए आज्ञा पालन में दुख। प्रद्युम्न की यही दशा है कि कृष्ण कहें तो वे विष को भी अमृत समझ करके पी ले, और अमृत को पी रहे हो उसको भी विष समझ करके त्याग कर दे। ये सुख को दुख और दुख को सुख मान ले। तो यही स्थाई भावोत्र सा जो गौरवमयी प्रीति है, सामान्य गौरवमयी प्रीति, गौरवमयी प्रीति का यह प्रसंग चल रहा है। लाल्य का पिता के प्रति जो प्रेम है गौरवमयी प्रीति, वही स्थाई भाव है, वो आमूलात, वह रक्त संबंध के कारण स्वाभाविक ही होती है। अपने माता पिता के प्रति स्वाभाविक प्रीति होती ही है, अपने गुरु जी के प्रति स्वाभाविक प्रीति होती ही है, स्वयं उच्छता वह स्वयं उद्भूत होती है। किंचित विशेष मापन्ना, और वो कभी किसी विशेष को प्राप्त करके, अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करके, प्रेमेति स्नेह इत्यपि, कभी वह भक्ति प्रेम भी बन सकती है, कभी स्नेह भी बन सकती है, और कभी राग दशा को भी प्राप्त हो सकती है। तो दासी भक्ति प्रेम स्नेह और राग, इन तीन अवस्थाओं को प्राप्त होती है। जो अन्य भक्ति हैं, माने सख्य बासल, ये दोनों जो भक्ति हैं, ये दोनों भक्ति कहीं अनुराग दशा को प्राप्त हो जाती हैं, और मधुर भक्ति वह भाव और महाभाव दशा को प्राप्त होकर के विराजमान, ये अंतर दिखा रहे हैं कि शांत भक्ति कभी स्नेह, शांत भक्ति भी प्रेम स्नेह राग इन अवस्थाओं को प्राप्त हो जाए। जो दास्य भक्ति है वो दास्य भक्ति प्रेम स्नेह राग को प्राप्त हो जाती है सरलता से, और जो सख्य और वात्सल्य भक्ति है वे अनुराग दशा को प्राप्त हो जाती है, और मधुर भक्ति भाव और महाभाव दशा को भी प्राप्त हो जाती है। तो किंचित विशेष मापन्ना, कुछ विशेषता को प्राप्त करके प्रेम स्नेह ये और राग ये भी गौरव प्रीति प्राप्त कर लेती है। ये आगे बढ़, ये गौरव प्रीति रस जो है वो बढ़ जाता है। अब उसका ही दृष्टांत दे रहे हैं, गौरव प्रीति का दृष्टांत दे रहे हैं कि मुद्राम भिन्नतिन छदियो अमंदा मन्नम च नोन नमयति श्रवत अस्त्रकीर्णम धीर परम के संकुचितीम झशांको दृष्टिम क्षपत्यघवविद चरणारविंदे। श्री प्रद्युम्न कितने आज्ञाकारी हैं, कितने गौरव प्रीति वाले हैं कि मुद्राम भिन्नति न रदच्छदियो अमन्नाम, उनके रदच्छद माने ओठ उनकी मुद्रा को भी कभी नहीं बदलते हैं, अर्थात कृष्ण के आगे सदा मौन होकर के रहते हैं, चबड़ चबड़ नहीं करते हैं कृष्ण के आगे। तो रदच्छद, रद माने दांत, उनको ढांकने वाला माने ओठ, तो ओठों की मुद्रा को कभी परिवर्तित नहीं करते हैं, माने अपनी बोली बंद रखते हैं, जितना बोला जाए उतना उत्तर देते हैं, जितना पूछा जाए उतना उत्तर देते हैं। तो मुद्रां भिनत्ति न, वे अपने ओठों की मुद्रा को नहीं रोकते हैं। रथ छदे हो माने ओठों को, अमंदा उनकी अमन मुद्रा है। वक्तम च नोन नमयति, वे अपने मुख को कृष्ण के सामने कभी ऊंचा नहीं करते हैं और आंख में आंख डाल करके बात नहीं करते हैं, बराबरी नहीं करते हैं। कि वक्तम च नोन नमयति, मुख जो है उसको ऊंचा करके कभी पिता के सामने सामने नहीं पड़ते हैं, जवाब नहीं लड़ाते हैं, आंख में आंख डाल करके बात नहीं करते हैं, विनम्रता से बात करते हैं। वक्तम च नोन नमयति, श्रवत अश्र किरणम, आंखों में आंसू हो तब भी अपने आंखों को उठाते नहीं है, सना कृपा प्राप्त करने के लिए उनके सामने दीन बन करके रुदन करते हुए ही विराजमान रहते हैं। श्रवत अश्र, अश्र माने आंसू, बहते हुए जो आंसू हैं उनसे युक्त अपने मुख को वे उठाते नहीं है। धीर परम के मम संकुचिति झशांकः, और श्री कृष्ण के आगे अपनी मुद्रा को वे धीर होने पर भी, प्रद्युम्न धीर होने पर भी, बड़े वीर धीर होने पर भी संकुचिति, वे अपनी मुद्रा को संकुचित ही रखते हैं, सदा विनम्रता की मुद्रा ही धारण करके विराजमान होते हैं। झशांक, झशांक माने कामदेव, कामदेव के धनुष के उसके जो धनु वो है झंडा, उस झंडे के ऊपर ध्वज के ऊपर मछली का चिन्ह है, तो कामदेव का नाम है मकर ध्वज, कामदेव का एक नाम है, मकर माने मछली, उसके ध्वज के ऊपर चिन्हित है, तो झशांक, झश माने मछली, तो मछली का चिन्ह जिनका है, तो झशांक ये नाम हो गया कामदेव का, कामदेव ही प्रद्युम्न है। तो वे प्रद्युम्न धीरम परम के संकुचिति, कोई धीर होने पर भी संकोचमयी जो दृष्टि है उसको ही सदा रखते हैं, आंख झुका करके ही वे बात करते हैं। दृष्टिम क्षपति अगभिद चरणारविंदे, और वे सदा अपनी दृष्टि को श्री कृष्ण के चरणारविंद के ऊपर ही निरंतर निरंतर रखते हैं। ये दीन जन जो हैं उनका सहज स्वभाव है। जब सुग्रीव ने जानकी जी के आभूषण दिखाए कि एक महिला का जानकी का हरण किया जा रहा था और उन्होंने अपने आभूषण उतार करके यहां डाले, ये आभूषण है शायद तुम पहचान जाओ, तो जब लक्ष्मण जी को दिखाया तो लक्ष्मण जी उन आभूषणों को देख करके नहीं पहचान पाए, और ये कह रहे हैं कि न मैं तो इस किंकिणी माने कमर की पेटी को जानता हूं, न मैं इस कंकर को जानता हूं, मैं नूपुर को जरूर पहचानता हूं, तो इनमें और आभूषण तो पहचानने में नहीं आ रहे हैं, परंतु मुझे नूपुर जरूर पहचानने में आते हैं, क्योंकि उनका मैं सदा चिंतन करता रहता हूं। ना हम जानावे केयूरम, ना हम जानावे कंकणम, नूपुरम पुनः जानावे, सदा चित्त में ध्यान है, हाँ नित्य पादाभिवंदनात्, नित्य प्रति चरणों का अभिवंदन करने के कारण मैं नूपुर को जरूर पहचानता हूँ। तो ना हम जाना में केयूरम, श्री जानकी जी के बाजूबन को मैं नहीं जानता हूँ, ना हम जाना कंकड़म, मैं उनके हाथ के कड़ूले को भी नहीं जानता हूँ, कंकड़ को भी नहीं जानता हूँ, मैं उनके नूपुर को जरूर जानता हूँ, क्योंकि नित्य उनके चरणों की वंदना करता था। तो ये दास भक्तों का एक सहज स्वभाव है कि वे श्री कृष्ण के चरण के ऊपर विशेष रूप से दृष्टि रखते हैं। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि दृष्टिम क्षपति अगभेदा, अगभेद माने अघासुर को मारने वाले अथवा भक्तों के सारे पापों को दूर करने वाले श्री कृष्ण के चरणारविंद के ऊपर प्रद्युम्न की सदा दृष्टि रही। अब गौरव प्रीति का यह जो गौरव प्रीति है, आदरमयी प्रीति, लाल्य की गौ रक्त संबंध के कारण, ब्लड रिलेशन के कारण जो लाल्य है, उस लाल्य की कृष्ण के प्रति जो प्रीति है, वो प्रीति कभी प्रेम अवस्था को प्राप्त हो जाती है, माने वो भाव से बढ़कर के प्रेम अवस्था को भी प्राप्त हो जाती है। वो कह रहे हैं दुष्ट भिक्षोदिष्ट जगत अभिते छस्य भवतः कराद आकृष्य व प्रसव अभिमन्याउ अपि हते सुभद्राया प्रीति दनुज दमन तद विषय का प्रपेदे कल्याणी नये मलिन मानम लभमपि। कि अभिमन्यु का वध हुआ, और अभिमन्यु का वध कैसे हुआ कि जानबूझ करके उस दिन श्री द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, और उस दिन ये वरदान प्राप्त हुआ कि जयद्रथ को कि आज तुझे कोई मार नहीं सकेगा। शिव जी ने यह आशीर्वाद उसको दे दिया कि आज के युद्ध में तू विजयी होगा। तो सेनापति बना जयद्रथ। अब जब सेनापति जयद्रथ बना, नंबर था कर्ण का, परंतु कर्ण को सेनापति नहीं बनाया गया। कर्ण को बड़ा बुरा भी लगा कि सीनियरिटी में मैं आता हूं परंतु मुझे सेनापति नहीं बनाया द्रोणाचार्य के बाद में, और सेनापति बना दिया गया जयद्रथ को, परंतु एक दिन के लिए जयद्रथ को सेनापति बना दिया गया। 10 दिन भीष्म पितामह रहे, 5 दिन सेनापति रहे द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह के बाद में द्रोणाचार्य भी समाप्त हो गए। 10 दिन तक का जो युद्ध था बड़ा ईमानदारी का चला, और उन 10 दिन के युद्ध में प्रायः कौरवों की जीत हुई, पांडव कहीं लूजर रहे 10 दिन के युद्ध में। परंतु 10वें दिन किसी न किसी तरह से जब अर्जुन के रथ के ऊपर शिखंडी को बैठा दिया गया, तो स्त्री के ऊपर में, और ये नपुंसक है, स्त्री है, इसके ऊपर मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, इस अभिमान में भीष्म पितामह ने जब अपने अस्त्र रख दिए, उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह करके कि अरे इनको मार डाल जल्दी से, और भीष्म पितामह को शरशैया के ऊपर लेटा दिया, पराजित कर दिया। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु है। भीष्म पितामह जब समाप्त हो गए शरशैया के ऊपर, बाणों की शैया के ऊपर जब उनको लिटा दिया गया, तब श्री द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, उनका नंबर आया, और द्रोणाचार्य 5 दिन तक रहे। अब यहां से सब बड़बड़ शुरू हो गई। श्री कृष्ण ने वो युद्ध के नियम जो हैं उन सबको वायलेट कराना शुरू कर दिया। 10 दिन तक तो बिल्कुल युद्ध के नियम जो है धर्म पूर्वक युद्ध, तो उसके नियम चले, फिर यहाँ पर आकर के सब गड़बड़ होने लगी। भीष्म पितामह ने स्वयं ने ही अस्त्र छोड़ा, परंतु यहाँ पर कृष्ण ने झूठ सत किसी तरह से बोल करके हु कैन क्रूक, किसी भी तरह से जीतना है, ये जो ट्रिक है उन ट्रिकों को लगाना शुरू कर दिया। और अश्वत्थामा नाम का कोई हाथी था, उसको मारा गया। श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य ने विचार ही नहीं किया, बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, अश्वत्थामा कैसे मर जाएगा, मेरा पुत्र नहीं मर सकता है, वो महावीर है। बोले नहीं, मर गया है, ये कैसा बाप है, पुत्र मर गया है, जरा भी दुख नहीं है, ऐसे उल्टी सीधी बात भी कही द्रोणाचार्य से। बोले नहीं, मैं नहीं मानूंगा, तो मैं सबसे ज्यादा सत्यवादी यदि कोई है तो वो युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर यदि कहेगा तो मैं मान जाऊंगा कि क्या बात है। तो युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर क्या हुआ? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि झूठ बोल दो। पर युधिष्ठिर बोले, ना ना मैं पे नहीं, बोले नहीं नहीं तुमको बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा घुमा फिरा करके बोल देना, झूठ में ही बोल रहे हो तो आधा झूठ बोल देना। तो अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा, तो जब अश्वत्थामा हता इतना कहा तब तक तो कृष्ण चुप रहे, और जो नरोवा कुंजरोवा कहा सो जोर से शंख बजा दिया कि उनको सुनाई नहीं दिया। और ये सुनते ही द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र वियोग में, उनका एक नियम भी था, पुत्र से बहुत ज्यादा प्रेम था, तो पुत्र वियोग में उन्होंने अपने अस्त्र को रख दिया। और उस समय अस्त्र नहीं चल रहे हैं, और उस समय द्रोणाचार्य को समाप्त कर दिया गया। अर्जुन ने युद्ध में, हाँ युधिष्ठिर, हाँ धृष्टद्युम्न, हाँ तलवार से मारा, उनको तलवार से मार दिया। इसके बाद में सीनियरिटी जो थी वो कर्ण की थी, परंतु कर्ण को नहीं दिया गया चांस। और उस समय जानबूझ करके दुर्योधन ने, क्योंकि जयद्रथ को एक दिन का वरदान मिला हुआ था, उस वरदान का उपयोग करने के लिए जयद्रथ को सेनापति बना दिया। द्रोणाचार्य, इसके पहले की बात है, द्रोणाचार्य जो है वो द्रोणाचार्य ने उस समय चक्रव्यूह की रचना की। अब अर्जुन को चक्रव्यूह भेदन करना आता था, परंतु सप्तपर्ण जो हैं उनके युद्ध में कहीं अर्जुन को दूर ले जाया गया जानबूझ करके, तो अर्जुन वहां पर उपस्थित नहीं थे, और पीछे से चक्रव्यूह की रचना की गई और अर्जुन को, ये इसको अभिमन्यु को कहीं चक्रव्यूह में फंसा करके मार दिया गया। उसी घटना का वर्णन कर रहे हैं कि उस समय कोई दुष्यंत भी क्षोधिष्ठ है, जो उत्तरा है अर्जुन की पत्नी कृष्ण की बहन, उत्तरा जिनका पुत्र अभिमन्यु है, सुभद्रा, हाँ सुभद्रा, उत्तरा नहीं सुभद्रा, सुभद्रा उत्तरा तो अब इनकी पत्नी है, परीक्षित की माँ है। तो सुभद्रा जो है वो सुभद्रा उनकी प्रेम का वर्णन कर रहे हैं कि दुष्यंत भी क्षोधिष्ठ है, क्षोधिष्ठ माने तुच्छ जो शत्रु थे, उन शत्रुओं ने, माने जयद्रथ कोई बहुत बड़ा वीर नहीं था परंतु उसको वरदान मिल गया था, तो क्षोधिष्ठ ही क्षुद्र शत्रुओं के द्वारा दुष्यंत भी और मिल करके नियम का उल्लंघन करके छह वीरों ने एक साथ अभिमन्यु के ऊपर प्रहार करके अभिमन्यु को घेर करके मार दिया, जो नियम के विरुद्ध था, युद्ध के नियम। हाँ हाँ, और बिना हाथ अस्त्र शस्त्र नहीं था उस समय भी उसको मार दिया, जबकि नियम यह है कि एक वीर के साथ में एक युद्ध करेगा, समान बल वाले वीर के साथ में युद्ध किया जाएगा, दूसरा नियम। तीसरा, यदि उसके हाथ में अस्त्र नहीं है तो नहीं मारा जाएगा, ये नियम पहले से तय थे, परंतु फिर भी इन तीनों नियमों का वायोलेशन करने पर अभिमन्यु को मार दिया गया, और छह वीरों ने एक साथ मिलकर के अभिमन्यु को मार दिया। तो दुष्यंत भी क्षोधिष्ठ, मैं तुच्छ शत्रुओं के द्वारा जगत अभिहित इच्छस्यो, श्री कृष्ण कैसे हैं, बोले हे कृष्ण आप जगत में आपकी इच्छा कोई भी नहीं टाल सकता है, हरि ने जो किया वो मानना पड़ेगा, श्री कृष्ण की इच्छा कोई नहीं टाल सकता है, ऐसे आप अभिहित इच्छा वाले हो, परंतु आपके होते हुए भी भवतः करात आकृष्यैव, अपने आपके हाथ से जैसे अभिमन्यु को छीन लिया गया, आपको अर्जुन के साथ में सप्तपर्णी युद्ध करने के लिए अलग भेज दिया गया, दूर भेज दिया गया, और उस समय अभिमन्यु अर्जुन की अनुपस्थिति में छह वीरों ने और द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बना करके अभिमन्यु को मार दिया। तो करात आकृष्येव, मानो तुम्हारे हाथ से पुत्र को, मेरे पुत्र को छीन लिया गया। मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे हाथ में दिया था, मामा के हाथ में दिया था, परंतु फिर भी उनके हाथ से अभिमन्यु को छीन लिया गया। प्रसभम अभिमन्यु अपिहते, ऐसे अभिमन्यु के मारे जाने पर ही क्या प्रीति है श्री सुभद्राया। सुभद्रा जी की प्रीति कैसी है कि प्रति धनुज दमन, हे धनुज दमन, उनकी प्रीति ऐसी है तद विषय का, आपके प्रति सुभद्रा में इतनी प्रीति है कि प्रपे दे काल कल्याणी, कि वह प्रीति वैसी की वैसी कल्याणी, वैसी की वैसी स्नेह युक्त बनी रही, और नहीं मलिन मानम लव मपी, और उसमें लव मात्र भी मैलापन नहीं आया, वो जरा भी मैली नहीं हुई। लव मपी माने लव मात्र भी, मलिमान माने मलिन नहीं हुई, वह कम नहीं हुई, इसका नाम है प्रेम। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, नहीं तो बहन स्वयं भाई से लड़ने के लिए आ जाती, मैं तुझे नहीं बोलती हूँ, मेरे बेटा मैंने तुझे दिया और तेरे सामने मेरे बेटे को तेरे हाथ से छीन करके मार दिया गया, तू कुछ भी नहीं कर सका, जबकि तुझ में सामर्थ्य थी, कितनी लड़ाई होती भाई बहन में। परंतु सुभद्रा ने एक शब्द नहीं कहा कृष्ण से कभी, तो ये प्रेम का उदाहरण हो गया कि प्रीति इतनी है भाई के प्रति कि पुत्र जा रहा है तो जाए। इष्ट श्री कृष्ण उनके प्रति हम पांडवों की जो प्रीति है वो कम नहीं होनी चाहिए। कृष्ण हमारे परम परम उपास्य हैं, जो वे करें, दंड दें तो दंड और लाभ दें तो लाभ, उसको हम स्वीकार करेंगे। इतना प्रेम धारण करके श्री सुभद्रा विराजमान रही और भाई के प्रति जो प्रीति है वो लव मात्र भी उनकी कम नहीं हुई। दोबारा सुन लें, शोधिष्ट ही द्विषद भई, अत्यंत तुच्छ द्विषद माने शत्रुओं के द्वारा, जगत अभिहित इच्छस्यो, जिन कृष्ण की इच्छा जगत में कहीं भी खंडित नहीं होती है, ऐसे भवतः उन कृष्ण के करात आकृष्येव, हाथ से जैसे अभिमन्यु को छीन लिया गया, और प्रसभम अभिमन्यु अपिहते, बलपूर्वक छीन लिया गया, प्रसव माने बलपूर्वक, और ऐसे अभिमन्यु के मारे जाने पर भी सुभद्राया कल्याणी प्रीति, सुभद्रा की श्री कृष्ण के कल्याण को चाहने वाली जो प्रीति है, क्योंकि भाई बहन भाई का सदा कल्याण चाहती है, तो सुभद्रा की कृष्ण के प्रति जो कल्याणी प्रीति है, उस कल्याणी प्रीति को तद विषय काम, तुम्हारे प्रति जो कल्याणी प्रीति है उस कल्याणी प्रीति में तनिक मात्र भी कहीं धुंधलापन नहीं आया, मैलापन नहीं आया। लव मपि मलिन मानम लव मपि न प्रपेदे, तनिक भी मैलापन उसमें कहीं नहीं आया, जरा सी भी वो कहीं फेंट कहीं सी धुंधली वो नहीं हुई, वो प्रीति वैसी की वैसी निरंतर बनी रही। तो ये प्रेम का उदाहरण हुआ। अब स्नेह का उदाहरण दे रहे हैं कि दासों की, दासों में भी जो रक्त संबंध वाले हैं, उन रक्त संबंध वाले, ये रक्त संबंध वाली श्री सुभद्रा की प्रीति का वर्णन किया कृष्ण में, छोटे की बड़े भाई के प्रति जो सुभद्रा की प्रीति है उसका वर्णन किया। अब स्नेह का एक दृष्टांत दे रहे हैं कि विमन चु पृथ्वे पथुम वृषज कंप कुंठायतम, वृषज मई निक्षेप प्रसरत अश्वधारे दृशव करम के मकर ध्वज प्रकट कंट कालंकृतम निधे सविधे पितुः कथय वत्स कह संगम भ्रमा। द्वारका में श्री प्रद्युम्न, उनका अपने पिता कृष्ण के प्रति इतना आदर है कि वे सदा हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, विनम्र होकर के खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कभी कभी प्रद्युम्न से कहते हैं कि बेटा प्रद्युम्न अरे संकट छोड़, आजा आजा मेरे हृदय से लग जा, ऐसे स्नेह करते हुए प्रद्युम्न को बुला रहे और कह रहे हैं विमुंच पृथ बेपथु, तुझ में जो बेपथु माने कंपन हो रहा है, इस कंपन को ट्रम्बलिंग को छोड़ दे। विमुंच पृथु, पृथु माने पर्याप्त, बेपथु माने जो कंपन है इस कंपन को छोड़ दे। विसृज कंप कुंठायितम, तेरा कंठ जो अवरोध हो गया है, थ्रॉट जो चॉकिंग है वो कंठ अवरोध, उसको भी विसृज, उसको भी तू छोड़ दे। तो विसृज कंप कुंठायितम, कंठ का कुंठित होना इसको भी छोड़ दे। विसृज मय निक्षिप प्रसर अश्रुधारे दृशव, प्रसरत माने बहने वाली आंखों में जो अश्रुधारा है उस अश्रुधारा को ब्रह्मज जल्दी से पोंछ डाल। और मैं निक्षिप करम, मेरे हाथ को पकड़ ले, तो मैं निक्षिप करम जल्दी से मेरे गले में अपनी बाह डाल दे, पिताजी पिताजी कहकर के मुझसे लिपट जा। तो करम से मैं निक्षिप अपने हाथ को मेरे ऊपर डाल, निक्षिप माने डाल। तो विसृज प्रसरत अश्रुधारे, बहने वाली अश्रुधारा को पहुंच करके करमच मई निक्षिप मेरे ऊपर अपने हाथ रख, अर्थात मुझसे लिपट जा बेटा लिपट जा। अरे मकरध्वज, अरे प्रद्युम्न, मकरध्वज वही कामदेव का अवतारी, अरे प्रद्युम्न प्रकट कंठ का अलंकृतम, तेरी जो भुजा है वो कैसी है, वो कंटक से अलंकृत है, अर्थात रोमांच उसमें हो रहे हैं, ऐसे रोमांच से युक्त तेरी अपनी जो भुजा है, हॉरिपिटेशन हो रहा है जिसमें रोमांच हो रहे हैं, ऐसे अपनी भुजा को मेरे कंठ में तू डाल दे। निधे ही समिधे, मेरे समिधे माने निकटा निकटा, दूर खड़े होकर के विनम्र होकर के प्रार्थना मत कर, बेटा तू तो मेरा बेटा है, मेरे पास में आ, ऐसा कहकर के कथा वत्स का संभ्रम। पिताजी से भी कोई इतना संभ्रम किया जाता है क्या, अपने पिता से तो इतना संकोच नहीं किया जाता है, आ जल्दी से आ। कथा वत्स का संभ्रम, बेटा बता तुझ में इतना संकोच क्यों है, संभ्रम माने भाई, भाई की जो प्रीति है संकोच की प्रीति इतनी क्यों हो रही। तो यहां स्नेह तत्वतः श्री प्रद्युम्न में कितना स्नेह है कि उनके आंसू, स्नेह का तात्पर्य है हृदय का गलित हो जाना, गल जाना, तो वो यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि कंप हो रहा है, रोमांच हो रहे हैं, उनका गला अवरुद्ध हो रहा है, तो ये हृदय की द्रवीभूतता के ही लक्षण है। तो कह रही है तू मेरे पास में जल्दी से आ जा, जल्दी से आ जा। अब राग माने कभी कभी लाल्य जो भक्ति है वो गौरव भक्ति, लाल के हृदय में रहने वाली कृष्ण के प्रति जो गौरव भक्ति है वो गौरव भक्ति का ही एक अन्य दृष्टांत दे रहे हैं। विषमपि सहसा सुधाम विवायम निपवत चेत पितुरिंगतम झशांक बुसियत तद असम्मतिम यदि स्यात् विषमिवताम तो सुधाम स एव सद्यः। विषमपि सहसा सुधाम एव अयम, श्री प्रद्युम्न से यदि कृष्ण कह दें, यदि की बात है ऐसा कहेंगे नहीं कभी, परंतु यदि यदि श्री कृष्ण प्रद्युम्न से कहें कि विषय तू पी जा, तो विषम अपि सहता सुधा सुधाम एव अयम, विष को भी ये अमृत की तरह से निपिवेत, पूरी तरह से पी जाएंगे। नी शब्द दे करके असंकोच पूर्वक पूर्णतः पान कर लेंगे, तुरंत ही पान कर लेंगे, नी शब्द का अर्थ है तुरंत बिना संकोच के पूर्णतः पान कर लेंगे। ये निप्यवती, केवल प्यवती नहीं निप्यवती, पूरी तरह से पान कर लेंगे विष को भी अमृत की तरह से। चेत पितुरिंगतः, यदि पिता ने संकेत किया, तो पिता तो केवल संकेत करेंगे और ये यथार्थ में पूरी तरह से पी जाएंगे। ये कैसे हैं, कौन है? झशांकः, झश कहते हैं मछली, और उनका चिन्ह जिनके ध्वजा के ऊपर विद्यमान है मकर ध्वज, कामदेव के स्वरूप होकर के विराजमान है मकर ध्वज। नहीं, अंक माने चिन्ह है, तो अंक माने चिन्ह है, तो कामदेव का जो चिन्ह है वो झशांकी है, तो ये कामदेव के अवतारी हैं, इसलिए इसे झशांक कहलाते हैं। हाँ, मकर ध्वज ही है, मकर ध्वज है। झश मछली को ही कहते हैं जो झपका दे करके चले, एक तरह से ये एक तरह का वो है, अनुमुट कोई है, माने उसका अलग माने ध्वनि का या प्रभाव का अनुकरण जहां पर किया जाए वहां पर ये प्रभाव अनुकरण मूलक अलंकार है, और इसलिए उसका नाम पड़ गया कई जगह। तो भाषा की उत्पत्ति में, लिंग्विस्टिक्स में अनेक भाषा के उत्पत्ति के कारण बताए गए, उनमें एक बहुत छोटा सा कारण है कि कभी कभी जो शब्द का अनुकरण है उस शब्द के अनुकरण के कारण, उसके प्रभाव के कारण उसका कोई नाम दे दिया जाए। नामकरण किसी वस्तु के प्रभाव के कारण उसका नाम दे दिया जाए, जैसे जो पृथ्वी माने व्यापक हो उसको हम पृथ्वी कह देंगे, तो व्यापक होने के कारण एक प्रभाव जो छोड़ता है उस प्रभाव को प्रकट करने के लिए उसको पृथ्वी कह दिया। तो कभी क्रियाओं के द्वारा, तो निरुक्त शास्त्र जो है वो तो ये कहता है कि जितने भी शब्द बने हैं वे सब कहीं रूट वर्ब से बने हैं, वर्ब से बने, क्रिया से बने, वो धातु को प्रधान मानता है। जबकि दूसरे लोग कहते हैं कभी कभी कोई प्रभाव जो है उसको प्रस्तुत करने के लिए भी, कहीं श्रम को दूर करने के लिए जो शब्द कहे गए उन शब्दों के आधार पर, कहीं शब्दों का जो ध्वनि की गई वो ध्वनि के आधार पर उन शब्दों का निर्माण हो गया, जैसे रोरिंग, नाप का जो चलना है वो तत्वतः कहीं नाप खेने वाले रो रो इस तरह से कहीं बोलते हुए चलते होंगे, कोई लट्ठा सरकाना हो तो जो मजदूर हैं वे कोई ही ओ हो ऐसे कहकर के जैसे कुछ बोलते हैं अपने श्रम को कहीं हल्का करने के लिए, जैसे कुछ न कुछ बोलते हुए वे एक लय को बना करके जैसे बोलते हैं, इससे भाषा की उत्पत्ति हुई, ऐसा है नहीं, माने कुछ शब्दों की उत्पत्ति हुई, कुछ शब्दों की उत्पत्ति हुई, अधिकांश जो शब्द हैं वे शब्द कहीं ना कहीं क्रिया को से ही बने हैं। तो निरुक्त शास्त्र जो है वो ये कहता है कि क्रिया से शब्दों की एटमोलॉजी हुई है, वो ध्वनि में। व्याकरण वह क्रिया से नहीं देखता है, वह प्रकृति प्रत्यय को देखता है, इसलिए निरुक्ति के विषय में कहा जाता है कि निरुक्त व्याकरण का भी व्याकरण, ग्रामर ऑफ ग्रामर उसको निरुक्त कहते हैं। तो क्योंकि वो शब्द के मूल में जाकर के उसमें जो क्रिया छपी हुई है उस क्रिया को कहीं प्रस्तुत करता है, इसलिए उसको विशेष रूप से, जैसे ब्रह्मा कस्मात सर्वविद भवती, देव कस्मात दाना द्योतना दीपनाद, वा क्रिया किसी न किसी तरह से कहीं ढूंढेगा निरुक्त, और हर शब्द की कोई ना कोई क्रिया ढूंढ करके उसके द्वारा निरुक्त किसी शब्द को की उत्पत्ति मानता है। तो निरुक्त जो लिंग्विस्टिक्स है उस लिंग्विस्टिक्स का एक बहुत बड़ा भाग है, और भारतीय लिंग्विस्टिक्स के रूप में, भारतीय भाषा विज्ञान के रूप में तत्वतः निरुक्त का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो यहाँ पर झश कहने का मतलब है वो मछली जो है वो अपने जो विंग्स हैं उनको झपझप करके ही कहीं वो तैरती है, इसलिए उसका नाम झश हो गया। तो ये वो उसी की क्रिया का कहीं अनुकरण, प्रभाव का कहीं अनुकरण होकर के झश था, इसलिए झशांक करते ये कहीं कह दिया गया। तो झशांक, प्रद्युम्न का एक नाम हुआ झशांक, माने मछली का चिन्ह जिनके धनुष जिनके ध्वजा के ऊपर विराजमान। तो विषमप सहसा सुधाम इव अयम, श्री प्रद्युम्न झशांक कृष्ण के पितु इंगितम, पिता ने कहा नहीं है, केवल इंगित मात्र कहा है, परंतु इंगित होने पर भी ये यथार्थ में विष को भी अमृत की तरह से पी जाते हैं। जबकि विसृजति तद असम्मति यदि स्यात्, पिता की थोड़ी सी असम्मति हो तो यदि ये अमृत भी पी रहे हो तो अमृत का भी त्याग कर देंगे, अमृत भी पी रहे हो तो अमृत का भी त्याग कर देंगे। तो विसृजति तद असम्मति स्यात्, कृष्ण की यदि असम्मति हो तो विषम एव ताम तो सुधाम, ये उस सुधा को भी सद्य एव, सद्य माने तुरंत ही विसृजति, त्याग कर देंगे, उस अमृत को भी तुरंत त्याग कर देंगे। तो ये है सुख हो जाए दुख और दुख हो जाए सुख, उसका नाम है राग। और दासों में जो भाव है वह भाव ही प्रेम, स्नेह और राग, इन तीन अवस्थाओं को प्राप्त होता है। तो प्रेम वृद्धि क्रम में हो, स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव हो, तो ये प्रेम स्नेह मान और प्रणय का यहां पर कोई प्रसंग है ही नहीं, दास में मान और प्रणय होंगे ही नहीं, वो कहीं स्नेह प्रेम स्नेह और राग तक की स्थिति को कहीं पहुंच सकता है। सख्य भक्ति का जो प्रेम है वह अनुराग की कोटि में, सख्य और मधुर भक्ति ये अनुराग की कोटि में पहुंच जाते हैं, और मधुर जो प्रेम है वह महाभाव की स्थिति में भी पहुंच जाएगा। अब त्रिश्वेवा योग योगाद्या भेदा पूर्व बदीता, अब रह गए, यहां तक पूरी बात हो गई दास भक्ति की, कि दास चार प्रकार के हैं, कहीं आश्रित जो हुए, कहीं नियुक्त जो है पारिश जो अधिकारी वो अधिकारी हुए, दूसरे तीसरे हुए पार्षद, चौथे हुए अनुक जो सेवक सेवा करने वाले। यही सभी प्रकार के जो दास हैं इनमें अनुक जो हैं, उन अनुगों के दो भेद हुए, अनुगों का एक भेद हुआ लाल और दूसरा हुआ कहीं संभ्रम प्रीति वाले दास। दास और लाल ये दो इनके भेद हुए, इनमें लालों के और दासों के जितने भी भेद हैं उनको उनके अनुभाव संचारी भाव इन सब का निरूपण किया। तो इस प्रकार दास्य भक्ति यहाँ पर प्रीति नाम करके जो भक्ति है उसका इस पश्चिम विभाग में यहाँ वर्णन पूरी तरह से किया गया। तो दो बात हो गई, माने इस पश्चिम विभाग में दोनों वस्तुओं का, पहले शांत भक्ति का वर्णन किया गया और फिर दास्य भक्ति का वर्णन किया गया। अब रह गए तीन शेष, सख्य बात्सल्य और मधुर, ये तीन भक्ति जो हैं वो तीन भक्ति रह गई। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि त्रिश्वेव अयोग योगाद्या भेदा पूर्ववत ईर्ता, कि बाद बाकी के जो तीन हैं इनमें भी योग अयोग इन तीन प्रकार के जो भेद हैं वो तीन प्रकार के भेद पूर्ववत कही गए हैं। पहले की तरह से तीन प्रकार के ये तीनों भक्तियों के पहले की तरह से भेद कहे गए, माने इन सारी भक्तियों में दो भेद हैं, एक योग एक अयोग, योग अयोग ये इनके दो भेद हुए। अब जो अयोग है उसके भी दो भेद हुए, एक हुआ उत्कंठा और दूसरा हुआ वियोग, ये अयोग के भेद हुए। और योग जो है उसके फिर तीन भेद हुए, वे तीन भेद हुए योग के, कहीं पहले अप्राप्ति थी, अप्राप्ति के बाद में कहीं सिद्धि हुई, अप्राप्ति हुई फिर सिद्धि हुई और फिर स्थिति हुई। तो प्राप्ति सिद्धि और स्थिति ये तीन भेद जो हैं वो तीन भेद इनके हो गए। तो जो मधुर दास भक्ति के जो जैसे भेद बताए ऐसे ही इन भेदों को यहां पर भी समझना चाहिए। शेष तीनों भक्तियों में भी उन्हीं प्रकार के भेद समझने चाहिए। अब इनके नाम बदल जाएंगे। हाँ वो अप्राप्ति, पहले पहले अप्राप्ति हुई, फिर प्राप्ति हुई, प्राप्ति के बाद में फिर सिद्धि हुई, सिद्धि के बाद में फिर स्थिति हुई, और स्थिति के बाद में फिर भुक्ति। हाँ तुष्टि, वो तुष्टि होकर के कहीं विराजमान। हाँ सिद्धि, हाँ तो यहाँ पर जो है वो यही है, पहले सिद्धि होना, फिर तुष्टि होना, और फिर स्थिति होना। सिद्धि तुष्टि स्थिति, ये तीन विशेष रूप से हैं। सिद्धि के पहले अप्राप्ति है, और फिर इसके बाद में कहीं परम परम संतोष जो है वो संतोष कहीं विराजमान। तो त्रिष्वेव अयोग योगाद्या, तीनों जो हैं बाद बाकी के तीन माने सख्य वात्सल्य और मधुर, इन तीनों में योग अयोग अयोग इत्यादि जो भेद हैं वो पूर्ववत माने जाएंगे। अब अयोग के जो भेद हैं वो हैं उत्कंठित और वियोग। अब उत्कंठा की बात कह रहे हैं, शंबर सुमुख लब्ध सुदुर विपंडुरः सर्पुरंबरायितः अंबुराज महसम कदा गुरुम कंबुराज कर मीक्षतास महे शंबर सुमुख लब्ध दुर विपद डंबरः रिपु रंबरायितः। रकार का अनुप्रास कितना सुंदर है, शंबर सुमुख लब्ध सुदुर विपत बिंबरह रिपु रंबरायितः अंबुराज महसम कदा गुरुम कंबुराज कर मीक्षतास महे। श्री प्रद्युम्न ही कवि मायावती जी से कह रहे हैं, प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध कर दिया, शंबरासुर उनका प्रद्युम्न ने वध कर दिया है, महामाया इनको आ गई, 18 वर्ष के ये हो गए, रूढ़ यौवन हो गए हैं, और किसी दिन किसी बात पर ये शंबरासुर जो इनसे अत्यंत प्रीति करता था, तो घर में ही बालक उत्पन्न हुआ था इसलिए बड़ा प्रीति भी करता था, परंतु उनसे अश्लीलता करते हुए शंबरासुर से पिता से ही भिड़ गए और शंबरासुर को प्रद्युम्न ने मार दिया। जब प्रद्युम्न ने मार दिया तब वे मायावती जी से कह रहे हैं कि हे प्रिय, अब मैं जल्दी से यहां से जाकर के अपने पिता का मुख दर्शन करना चाहता हूं, बहुत हो गया उनसे दूर रह, बहुत रह लिया मैं। हे सुमुखी सुंदर मुख वाली, हे सुंदरी, शंबरहा मैंने शंबरासुर को मार दिया है। शंबरासुर कैसा है उसके लिए विशेषण है, लब्ध दुर विपत डंबरह, जिसके द्वारा कठिन विपत्ति रूपी जो आडंबर है उसकी प्राप्ति होती है, विपत्ति रूपी घटाओं की जिस शंबरासुर के द्वारा हमको प्राप्ति हुई। तो लब्ध सुदुर विपत, विपत्ति रूपी डंबर माने समूह घटाओं की जिससे प्राप्ति हो रही थी, ऐसा शंबरासुर मारा गया है जो हमको महा महा विपत्ति दे रहा था, कृष्ण के पास में नहीं जाने देता था, और हमको अपनी माया में जिसने माया पाश में बांध रखा था, आज माया पाश को काट करके मैं शंबरासुर को मार करके अब मुक्त हो गया हूं। रिपु वो मेरा जन्म जात का रिपु था, कामदेव की शंबरासुर की सदा से लड़ाई है, जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो पहला जो देव दानवों का युद्ध हुआ उसमें भी शंबरासुर का कामदेव के साथ में युद्ध हुआ था, तो इनकी जन्मजात लड़ाई है। तो रिपु जो मेरा जन्मजात शत्रु था वो आज अंबरायतः, आज वो अंबर के समान हो गया है, अंबरायत माने अंबर माने आकाश जैसा हो गया है। ये नाउन को वर्ब बना लिया गया, नाम धातु बना दी, मन वो अंबर जैसा हो गया, माने अब शून्य हो गया है, उसके आकार को मैंने खंड विखंडित कर दिया है, अंबरायता। तो जो कामदेव, कामदेव कह रहे हैं कि जो शंबरासुर विपत्तियों के समूह के समान था, जो मेरा जन्मजात से शत्रु था, वह आज अंबरायत आकाश में जाकर के लीन हो गया है, आकाश में मिल चुका है। अब कब वो अवसर होगा कि अंबोराज महासम कि नील कमल के समान जिनकी अंग कांति है, श्री कृष्ण जिनकी नील कमल के साथ में के समान अंग कांति है, गुरुम जो मेरे वास्तविक पिता हैं, ये वास्तविक पिता नहीं था परंतु जो मेरे वास्तविक पिता हैं श्री कृष्ण, कंबोराज करम, और जो शंख को अपने हाथ में लिए हुए हैं, जो शंखधारी होकर के विराजमान हैं, तो कंबराज करम जो शंखधारी होकर के, कंबराज मन शंख बूंद को जिन्होंने अपने हाथ में ले रखा है, मीक्षतास्महे उन कृष्ण का कम में दर्शन करूंगा, ऐसा वो कह रहा है। इन्होंने उस समय उससे कहा, माने प्रद्युम्न ने मायावती से उस समय ये कहा कि उनका मैं कब दर्शन करूंगा। मिलित लघिष्ठ गरुण प्रेक्ष युधिष्ठिर पुरात बुरा रात अजन मुदा यद नगरे संभ्रम भूमा कुमार राम। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि अब तुष्टिका, ये तुष्टि का दृष्टांत दे रहे हैं, ये वियोग का दृष्टांत है, अब सिद्धि का ये दृष्टांत दे रहे हैं। नहीं, हाँ आगे करें, हाँ अब वियोग का दृष्टांत दे रहे हैं कि मनोममेष्टम इष्टापि गुड गोंड लीलाम न बष्टि योग्याम च तथास्त्र योग्याम गुरौ पुरः कौरव मभ्यपेते करायोग द्वारवतीम एवैती। व्यो का दृष्टांत कह रहे हैं कि कोई बालक कह रहा है कृष्ण का पुत्र, ममो मनो ममेष्टाम अपि गोंड लीला, गोंड माने गैद, गैद की लीला खेलने में मेरी बड़ी रुचि थी, परंतु तो पिताजी क्योंकि नहीं हैं, इसलिए मनो मम गोंड लीला न वष्टि, मेरा मन अब गैद की जो लीला है उस लीला में आसक्त नहीं हो रहा है। योग्यम, ये मेरी इष्ट थी, गैद खेलना मेरी इष्ट लीला थी, इसमें भी मेरा चित्त नहीं लग रहा है। तथा योग्याम तथा अस्त्र योग्याम, मुझे ये कहा गया कि अस्त्र चलाना भी सीखो, क्षत्रिय के बालक हो, राजकुमार हो, युद्ध लड़ने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुमको अस्त्र विद्या में भी कुशल होना चाहिए। तो मम योग्याम, मेरे लिए जो योग्य अस्त्र विद्या है, उस अस्त्र विद्या में भी मुझे राजकुमार का चित्त नहीं लग रहा है, क्योंकि इस समय पिताजी द्वारका में नहीं है, कृष्ण द्वारका में नहीं है, तो न तो यहाँ गैद खेलने में मन लगता है और न मेरा अस्त्र चलाने में मन लग रहा है। गुरु पुरव करो कौरवम अभ्युपेते, हमारे गुरु श्री कृष्णचंद्र इस समय कौरवम अभ्युपेते युधिष्ठिर के पास में मिलने के लिए कुरुदेश गए हुए हैं, माने वे इंद्रप्रस्थ गए हुए हैं या हस्तिनापुर गए हुए हैं, महाभारत के युद्ध में व्यस्त हैं। तो गौरवपुरम कौरव मभ्यपेते, श्री कृष्ण के कौरवपुर में चले जाने पर, अभी महाभारत का युद्ध नहीं हुआ है, वैसे मिलने के लिए भी गए हैं, तो मिलने के लिए गए हैं। काराम एव द्वारवतीम अवैति, ये द्वारवती, ये द्वारका मुझे कारागार के समान लगती है। तो मन मनोममेष्टाम अपि गोंडु लीलाम, मेरा मन मेरी रुचि की गैर की लीला में भी नहीं लगता है, जो मेरे इंटरेस्ट की थी, मेरे इंटरेस्ट की उस गैर की खीला क्रिया में मेरा मन नहीं लगता है, और जो मेरे लिए योग्य थी, जिसमें मुझे कहीं कुशलता प्राप्त करनी थी, ऐसी अस्त्र योग्य लीला में भी मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण इस समय घर में नहीं है, वे गए हुए हैं इंद्रप्रस्थ पांडवों को राजसूय यज्ञ उसका समाधान करने के लिए। अतः द्वारवती द्वारका मेरे लिए कारागार के समान प्रतीत हो रही है, ऐसा श्री साम इत्यादि कोई बालक कह रहा है, कृष्ण का कोई पुत्र कह रहा है। ये वियोग हो गया। अब सिद्धि, श्री कृष्ण मिले, उसका वर्णन करें कि मिलत संबर पुरुतो मदनः पुरो बिलोकयन पितरम, कि मदन माने कामदेव के अवतार अवतारी श्री प्रद्युम्न जिस समय शंबरासुर का वध करके लौट करके आए, तो मिलता शंबर पुरता शंबरासुर के पुर से जब लौट करके आए मदन, तो बिलोकयन पितरम, वे पिता का दर्शन कर रहे हैं। को अहम इति स्वम प्रमदान्नः धीरा धीरप्यसौ वेद, उस समय को अहम इति, मैं कौन हूं, इस बात को भी प्रद्युम्न भूल गए, वे अपने अभिमान को अपने आप को भी प्रेम में भूल गए। स्वम प्रमदात, आज मतवाले होने के कारण, आनंद में मतवाले होने के कारण, धीरा धीर धीरप्यसौ, धीरों में भी धीर हैं प्रद्युम्न, परंतु धीरों में धीर होने पर भी वे अपने आप को भी नहीं जान पाए, अपने आप को भी भूल गए हैं। और तुष्टि का वर्णन कर रहे हैं कि मिलित मधिष्ठ गरुणम प्रेक्षो युधिष्ठिर पुराण मोरा रातिन अजन मुदा यद नगुरे संभ्रम भूमा कुमाराणाम, जैसे ही श्री कृष्ण आप लौट करके द्वारका आए, युधिष्ठिर के यहां से चले और लौट करके जब द्वारका आ रहे हैं, तो शुरू शुरू में तो थोड़ा सा इधर को इधर उधर जा रहे थे, जो रास्ता है उस रास्ते के जितने भी निवासी हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मार्ग में जितने भी नगर आए उनके भक्त, श्री कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं इस रास्ते से, तो उनकी अगवानी करने के लिए सब आए, सबने कृष्ण को भेंट दी। कभी कभी थोड़ा थोड़ा अपनी जो लाइन है उसको छोड़ करके भी कृष्ण कहीं इधर उधर दाएं बाएं इंटीरियर में भी घुस गए और वहां जाकर के भी किसी भक्त के ऊपर अनुग्रह किया। यद्यप घर पहुंचने की जल्दी है, फिर भी श्री कृष्ण अपनी रूट जो है उसको छोड़ करके इधर उधर कहीं आसपास का जो रूट है उस रूट में भी कहीं इधर उधर भी दूर तक चले जाते हैं, वहां के भक्तों के ऊपर भी अनुग्रह करते हैं, फिर जल्दी लौट करके आते हैं। इसलिए कृष्ण को द्वारका पहुंचते पहुंचते देर हो गई भक्त वत्सलता के कारण। तब उस देरी को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने रथ को छोड़ दिया और गरुड़ को पकड़ लिया, फिर गरुड़ को पकड़ लिया तो मिलतम अधिष्ठ गरुणम, गरुड़ के ऊपर बैठे हुए श्री कृष्ण जो आ रहे हैं, ऐसे कृष्ण को देख करके युधिष्ठिर पुरात, युधिष्ठिर के नगर से श्री कृष्ण आ रहे हैं। अब राजसूय यज्ञ हो गया है और राजसूय यज्ञ करा संपन्न करा करके श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो मिलतम अधिष्ठ गरुणम, गरुण के ऊपर बैठे हुए युधिष्ठिर पुरात मुरान मुरारांतिम, मुर दैत्य के शत्रु श्री कृष्ण को जब आते हुए देखा, मुरांतक कृष्ण को जब आते हुए देखा, तो अजन मुदा यदो नगरे, उस समय यादवों के नगर में अर्थात द्वारका में अत्यंत आनंद छा गया। विशेष रूप से आनंद कहाँ छाया? संभ्रम भूमा कुमाराणाम, जो छोटे बालक थे कृष्ण के पुत्र, उनके हृदय में अत्यंत अत्यंत आनंद छा गया। और वे संभ्रम भूमा, जिनमें गौरव भक्ति की अत्यंत अधिकता थी, या संभ्रम भक्ति की जिनमें अधिकता थी, और विशेष रूप से कुमाराणाम, कुमार जो है उनमें अत्यंत आदर उस समय छा गया। अब स्थिति का वर्णन करें, ये तुष्टि का वर्णन हुआ, और तुष्टि के वर्णन के बाद में स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि कुंचन अक्षिणी किंचित बाष्प निष्पंद पक्षिणी वंदते पद्योर्दिन्दम द्वंदम पितु प्रतिदिनम स्मरः। कुंचन अक्षिणी किंचित श्री प्रतिदिनम स्मरः, प्रद्युम्न की भक्ति का बड़ा वर्णन किया भाई। श्री प्रद्युम्न, उनकी भक्ति अद्भुत है, तो स्मरः माने प्रद्युम्न। हाँ हाँ, बहुत क्या बात है, प्रद्युम्न की भक्ति खूब वर्णन करें। स्मरः के स्मरः माने श्री प्रद्युम्न। कुंचन अक्षिणी किंचित, उनकी आंखों में आंसू डबडब आ रहे हैं कृष्ण का दर्शन करके, इसलिए अपनी आंख को पूरा तो बंद करते नहीं है, कुछ आंख को थोड़ी सी कुंचित करते, आधी बंद करके, डबडबाई हुई आंखों को आधा बंद करके, कुंचन माने बंद करते हुए, अक्षिणी किंचित आंखों को थोड़ा बंद करके, बाष्प निष्पंद पक्षिणी, आंसुओं से जिनकी आंखें भीग रही हैं, बाष्प निष्पंद पक्षिणी, जिनकी आंखें आंसुओं से, पक्षिणी माने पलक, जिनके भीग रहे हैं, बंद थे पदयोर द्वंदम, वे श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हैं। पितु प्रतिदिनम स्मरः, प्रतिदिन सुबह उठ करके, प्रतिदिन श्री प्रद्युम्न अपने पिता के चरणों की वंदना करने के लिए आते हैं, और उस समय उनकी आंखें भीगी हुई रहती हैं, और वे यहाँ प्रतिदिन वंदना करने के लिए श्री कृष्ण के पास में पिता को प्रणाम करने के लिए आते हैं। ये सहज स्नेही जो पुत्र हैं उनका स्वभाव भी है कि वे पिता को वंदना नित्य करते हैं। ये पुरानी घरों की शिष्टाचार की रीति भी थी कि संध्या के समय जैसे ही दिया बत्ती हो वैसे छोटे बच्चे सब प्रणाम करते थे बड़ों को, और प्रातःकाल उठ करके भी बड़ों को प्रणाम करने की एक शिष्टाचार था। वो शिष्टाचार धीरे धीरे समय का प्रभाव है बंद है, वो शिष्टाचार अभी भी है, और जो पुराने घर हैं उनमें वो शिष्टाचार कहीं प्राप्त होता है पालन का, तो वही है। तो कुंचन अक्षिणी किंचित, आंखों को कुछ बंद करते हुए, बाष्प निष्पन्न पक्षिणी, आंसुओं के कारण जो आंखें ठहर गई हैं उन पक्षिणियों को आधा बंद करते हुए, पलकों को आईलिड जो हैं उनको आधा बंद करते हुए, बिंदते पदयोर द्वंदम बंदते, श्री प्रद्युम्न पिता के चरणों की नित्य वंदना करते हैं। प्रतिदिनम स्मरः, प्रतिदिन ही वंदना करते हैं। अंतिम काद का है, उत्कंठित वियोगादौ यद्यप विस्तारितम नहीं सम्भ्रम प्रीतिवद गेयः तत्तद एव अखिलम बुधई। और हमने सभी छहों प्रकार के जो भक्त हैं, दास भक्त, उन सब के क्या स्थायी भाव है, उनके क्या अनुभव है, क्या संचारी भाव है, सब का वर्णन किया, एक एक का अलग अलग वर्णन किया, बहुत विस्तार हो गया इसमें। दासी दासों का वर्णन तब से चल रहा है, एक एक का के जो आश्रित हैं उनमें कौन सा स्थायी भाव है, और उनमें क्या विभाव है, क्या संचारी भाव है, क्या उद्दीपन विभाव है, फिर जो अधिकृत हैं उनके, इन सब का वर्णन, विभाव अनुभाव संचारी भाव, फिर जो पार्षद हैं उनके, उनका वर्णन सबका, फिर इसी तरह से अनुगों का, अनुगों में भी जो गौरव प्रीति वाले और जो लाल्य प्रीति वाले हैं, गौरव प्रीति वाले और सम्मान प्रीति वाले, माने दास और लाल इनका भी वर्णन, ये सब वर्णन किया। इसमें कह रहे हैं कि योग और वियोग की स्थिति में, जो वियोग की स्थिति में उत्कंठा है, उस उत्कंठा का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया। तो उस घबराना मत, उत्कंठा को हमने छोड़ दिया है, विशेष रूप से वर्णन नहीं किया है। वियोग का तो वर्णन किया है, उत्कंठा का वर्णन नहीं किया है। तो योग और अयोग, अयोग के फिर दो भाग, उत्कंठा और वियोग, और योग के फिर दो भाव, सिद्धि तुष्टि और स्थिति, ये तीन भाग। तो इनका वर्णन करते हुए जो चले, उसमें कह रहे हैं कि उत्कंठित वियोग आदम, उत्कंठा और वियोग इत्यादि में यद्यप विस्तार तब नहीं, कुछ चीजों का ज्यादा विस्तार नहीं किया है, एक दृष्टांत देकर के ही जैसे उनको टाल दिया, तो उसको मत जाना। संभ्रमत प्रीति वध, इनको संभ्रम प्रीति की तरह से जानना चाहिए। तत्तदेवाखिलं बोधई, उन सबको संभ्रम प्रीति की तरह से ही जानना चाहिए। इस पर भगवत कृपा से ये पश्चिम विभाग, बहुत लंबा चौड़ा विभाग था दास्य भक्ति का, खूब सारे दृष्टांत इसमें दिए गए, और न जाने कितनी कितनी कथाएं उन दृष्टांतों के बीच में संदर्भ के रूप में कहीं प्रस्तुत की गई, उनका ही वर्णन किया गया। और ये जो पश्चिम विभाग है, उस पश्चिम विभाग की ये जो प्रीति भक्ति नामक लहरी है, वो प्रीति भक्ति नामक लहरी यहाँ पर पूर्ण होती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल। अब तीन भक्ति और रही उनका इसी पश्चिम विभाग में, अभी पश्चिम विभाग पूरा नहीं हुआ है, तीन भक्ति और रही हैं, माने सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति और मधुर भक्ति। इन तीन भक्तियों का जो मुख्य रस है, उनका यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। फिर मधुर रस का पीछे वाले उत्तर विभाग में मधुर रस का वर्णन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। हाँ परसों से है भाई, तीन से छह, ये हनुमान बाग में, हनुमान बाग ये हाँ भारती के पीछे, हाँ तीन बजे से इनके पोदार जी के यहाँ, हाँ परसों से है, 19 तारीख से कल तो कथा होगी यहाँ पर, परंतु फिर इसके बाद में पाए दिवाली तक कुछ ऐसा ही रहेगा, माने फिर कब मिलेंगे हम, 20 तारीख को मिलेंगे, नहीं कब तक, 19 से 26 तक, 19 20 21 22 23 24 25 हाँ 25 तक, 26 से मिलेंगे 26 से दीपावली तक बीच में माने कथा चलेगी, आने से कोई कठिनाई नहीं है। 1 तारीख हाँ उनका को कृष्ण कुटी करके, श्याम कुटी करके कोई है, तो ये उनका पोदारों का है, पोदारों की कुटी है वहाँ पर, मैंने भीतर हनुमान बाग में जाकर के भीतर चढ़ करके, मुझे भी पता नहीं।